اسم اونه طرف اونه میشه نون احنا بی گفک و غلبه دند و طابه و تو انتو مش فاقیم و الليل فرحه و عروس الطلحه و رائحه الخشبی.